Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'da bugün İtalyanların 150 yıllık şarkı göçü adında bir albüm bizlerle olacak. Gualtiero Bertelli ve La Campagna dell'Acque'nin yayınladığı bu derleme albümde 1880'lerden itibaren özellikle hız kazanan İtalyan göçleriyle ilgili parçalar var. Genelde kırsalda iş bulamayan bir buharlı gemiyle ya da bir trenle çok çok çok uzaklara giden, sevdiklerini özleyen insanların parçaları olacak. 1886'dan itibaren İtalyanlar Amerika'ya ulaşmak için gemilere binmeye başlıyorlar. Her şeylerini, servetlerini, sevdiklerini bırakıp bugün tahmin edilen 14 milyon İtalyan Amerika kıtasına göç ediyor. Arjantin'e, Brezilya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar. Şimdi dinleyeceğimiz parçada bir buharlı gemide geçen 30 günlük bir yolculuğu anlatıyor. Ve o İtalyanların ruh hallerini çok açıkça ifade ediyor. Etkisi çok kuvvetli bir Venedik halk şarkısı bu. Bir buharlı gemide 30 gün, 30 giorni di nave a vapore, şimdi radyonuzda. Abbiamo dormito sul piano terreno e come bestie abbiamo riposato, abbiamo dormito sul piano terreno e come bestie abbiamo riposato. America! Tutti la chiamano l'America sorella. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Ci andaremo coi carri dei zingari. Ci andaremo coi carri dei zingari. Ci andaremo coi carri dei zingari. In America. Chiamano l'America sorella. La la la la la la la la la la la la la la. Chiamano l'America sorella. La la la la la la la la la la la la la la. Trenta Giorni di Nave a Vapore dinledik. 1886'dan itibaren İtalyanlar sadece Kuzey Amerika'ya ulaşmak için gemilere binmeye başlamamışlar. Önce Atlantik'i geçmekmiş meseleleri. Arjantin'e ve Brezilya'da giden pek çok İtalyan göçmen varmış. Şimdi yine bu dönemden 1800'lerin sonundan geldiği düşünülen bir parça dinleyeceğiz. Burada biraz sitem ediyor kendi ülkesine ve şöyle diyor: güzel İtalya, kendine nazik davran, çocuklarını terk etme, yoksa hepsi Brezilya'ya gider ve artık geri dönmeyi hatırlamazlar. Amerika'ya göç etmek zorunda kalmadan burada hala yapılacak çok işler var. İtalya, bella mostrati gentile, şimdi radyonuzda. Italia bella mostra di gentile, i figli tuoi non li abbandonare, se no se ne van tutti di Brasile, non si ricorda più di ritornare. Tanto qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America e migrare. Ancor qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America e migrare. Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 si avvicina, la fame c'è un dipinto sulla faccia. Laddove la raccolta del caffè, ogni qua noi si sente dire va. Laddove la raccolta del caffè, l'operaio non lavora e c'è la fame che lo divora, e quei braccianti non sanno come fare andare avanti. Ogni qua noi si sente dire va. Laddove la raccolta del caffè, ogni qua noi si sente dire va, là dove la raccolta del caffè. Non ci rimane più che preti e frati, monache di convento e cappuccini, e certi commercianti disperati. Là dove la raccolta del caffè, verranno lì che anche loro dovranno partire. Là dove la raccolta del caffè, verranno lì che anche loro dovranno partire. Là dove la raccolta del caffè, verranno lì che anche loro dovranno partire. Là dove la raccolta del caffè, verranno lì. İtalya Bella Mostrati Gentile dinledik. Şimdi sırada bir Fransa göç şarkısı var. Bu parça anonim olarak geçiyor. Ve şöyle diyor: herkes Fransa'ya gidiyor çalışmak için. Ama herkes giderse ben nasıl yapmalıyım? Yalnız kalacağım. Bu ne büyük bir melankoli. Devamında da şöyle bir ümitle devam ediyor: karda döneceğiz cebimizde parayla. San Martino'ya döneceğiz. Gelip seni bulmak için geleceğim, döneceğiz, kutlamalar yapacağız ve gidip sevişeceğiz. Şimdi E Tutti Va in Francia radyonuzda. E tutti va in Francia per lavorare. E tutti va in Francia. In Francia per lavorare. Ma come devo fare se tutti vanno via? da sola resterò. La la la la la la la la la la la la. A te io penserò. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Torneremo sulla neve, coi marenghi nel taschino. Torneremo a San Martino per venirti a in Francia dinledik. Fransa demişken bir hadiseyi anlatmak istiyorum. 1893 Ağustos'unda Provence tarafında Egmont'ta bölgede çalışan Tuzlalarda neredeyse tamamı Piemonte'den gelen İtalyan göçmenler Fransız gündüz işçileriyle ve kasaba sakinleriyle bir arbedeye giriyorlar ve büyük bir saldırıya uğruyorlar. Bu saldırı bugün bile hala Fransa'da yabancı düşmanlığının bir amblemi olarak nitelendiriliyor. İşte taşlarla, sopalarla vesaireyle İtalyanlar kasaba istasyonuna doğru sürülüyorlar ve o esnada 9 kişi ölüyor, 50'den fazla kişi yaralanıyor, onlarca kişi kayboluyor. Bir dava açılıyor ama iki ülke arasındaki ticari ilişkiler bozulmasın diye olayın üzeri kapatılıyor ve bütün ağır delillere rağmen tüm sanıklar beraat ediyor. Ve Fransa İtalyan göçmenler için bir acı simgesi haline geliyor. Şimdi tam da bu dönemden bir parça dinleyeceğiz. Bu da anonim bir parça. Daha öfkeli bir parça. Lanet olsun bu beylere. Hiç kimse acı hakkında düşünmüyor. Geçen gün Fransa'ya gidiyordum. Az para ve çok masrafla yaşamaya çalışmak için diyor. Ama yine her göç şarkısı gibi sonunda bir ümitle bitiriyor ve diyor ki bizim için de savaş var ama bizi bekleyen bir evimiz ve görecek güzel günlerimiz var diyor. Şimdi L'altro giorno andando in Francia radyonuzda. l'altro giorno andando in Francia, imporabiti borghesi, pochi soldi e tante spese per cercare di campare, pochi soldi e L'altro giorno andando in Francia dinledik. Fransa ve Belçika'ya özellikle maden işçileri de çok yoğun gidiyor İtalya'dan. Bunlardan bir tanesinin bir anısını dinlemiştim ben. 2021 yılındaki bir İtalya-Belçika maçı neticesinde 84 yaşında Sicilyalı bir göçmene soruyorlardı ne hissettiğini. O da demişti ki onlarca yıl onlar için kömür çıkarttık yer altında. Ve biz orada öyle çalışırken bize makarna, makaroni diye seslenirlerdi. O yüzden bu maçı kazanmak benim için o yılların bir nevi intikamı diye sitem ediyordu. Şimdi dinleyeceğimiz parça diğer ülkelere giden madencileri anlatan, daha doğrusu onlara gitmeyin diyen bir parça. Minatori non partire, şimdi Itabella'da. Trino Minatori non partire radyonuzdaydı. Şimdi sırada yine 20. yüzyılın başlarından bir göç parçası bizimle olacak. Brescia bölgesinde toplanan, yani oradan alınan bu eserde yine Valtorompia madencilerinin, oradan bir madencinin bir sistem dolu mektubunu dinliyoruz. Parça boyunca karısına mektup yazıyor adam ve diyor ki, sevgili karım, sana tekrar yazıyorum. Fransa sınırındayım. Bu yıl çok az umudum var size para gönderebilmek için. Her şey çok pahalı, ücretler çok az. Cara moglie, di nuovo ti scrivo, şimdi radyonuzda. Di nuovo ti scrivo che mi trovo ai confini della Francia. Anche quest'anno c'è poca speranza di poterti mandare dei danè. La cucina l'è molto assai cara e di paga si piglia assai poco e i bresciani se ne vanno al galoppo. Questa vita la posso più far. Darla né a preti né a frati e dalla pure ai più disperati che nel mondo la pace non ha. Che nel mondo la pace non ha. Cara moglie, di nuovo ti scrivo dinledik. 1883 yılında denize indirilen Sirio gemisiyle ilgili bir parça var sırada. Sirio, Glasgow'da İtalyan göçmenleri taşısın diye bu amaçla inşa edilmiş bir gemiydi. 1906 yılında Kapapolos yakınlarında bu gemi yüzlerce İtalyan göçmenin hayatını yitirmesine sebep olan bir kaza geçirdi ve battı. Corriere della Sera gazetesi okuyucularına kazayı şu şekilde taşıdı. İlk şaşkınlık duygusu göz açıp kapayıncaya kadar çılgın bir paniğe dönüştü ve tarif edilmez bir kafa karışıklığı yarattı. Çılgınca koşan ve çaresizce çığlıklar atan yolcular kurtarma çalışmasını imkansız hale getirdi. Bu kazaya ithafen yazılmış bir parça olan Il tragico naufragio del vapore Sirio, Sirius vapurunun trajik kazası, şimdi radyonuzda. Per l'America varcare varcare il confine. E da bordo cantar si sentivano tutti allegri del suo destino. Urtò il sirio un orribile scoglio di tanta gente, la misera fine. Padri e madri bracciava i suoi figli che si sparivano tra le onde, tra le onde del mare. Dando a tutti la sua benedizione. E tra loro lì, un vescovo c'era. Il tragico naufragio del vapore, Sirio, dinledik. Şimdi Kuzey İtalya'da iyi bilinen ve oldukça yaygın olan, kızının kralla evlenmesini istemeyen bir anneyi anlatan Annenin Laneti isimli baladın göç temalı uyarlamasını dinleyeceğiz. Bu parça yine bir anonim çalışma. Ve şöyle diyor sözlerinde: Mamma mia, anneciğim bana 100 liret ver. Amerika'ya gitmek istiyorum. Sana 100 liret vereceğim ama hayır, hayır, hayır. Amerika'ya değil. Mamma mia, dammi 100 lire. Şimdi radyonuzda. Mamma mia, dammi 100 lire che alla America voglio andare. Io voglio andare. Mamma mia, dammi 100 lire che alla America voglio andare. Mamma mia, dammi 100 lire che alla America voglio andare. Vate pure, o figlia mia, in mezzo al mare ti sfonderà. Vate pure, o figlia crollerà. Quando è stata in mezzo al mare, il bastimento si è sfonda. Mamma dammi 100 lire dinledik. Şimdi sırada Salvatore Di Giacomo'nun 1885 tarihli bir şiirinin dizelerinden bestelenen, Mario Pasquale Costa tarafından bestelenen bir Napolitan var sırada. Bu şarkı aslında bir aşk şarkısı. Ama Napolitanlar arasında, Napoliler arasında o kadar önemli oluyor ki zamanla. Göçenlerin geride bıraktıkları sevgililerini hatırlamalarına vesile olan bir parça oluyor. Bu parçada aşklarını tazelemek için Mayıs ayında yeniden buluşma sözü veren iki aşığın aslında Mayıs ayındaki vedasını anlatıyor. İki bölüm parça. İkinci bölümde de yeniden buluşmaya odaklansalar da genç geri geldiğinde artık o bıraktığı aşkın o kadar da büyük kalmadığını kız için görüyor. Ben çok seviyorum bu parçayı. Era di Maggio, Mayıs mevsimi, şimdi radyonuzda. Aşkıyorka aşkıyorka dice rase rosse, fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava de rose a cento passi. Era de maggio, io non me ne scorta. Cantavamo tu in voce, che il tempo passa e che un meno li guarda. Fresca era l'aria in una canzone dolce. E diceva cuore cuore mio lontano vai, tu me lasci io conto l'ore, chissà quando tornerai. rispondevi o torna rage quando tornano gli rose, si stucciore torna magia pure magia stonga, si stucciore torna magia pure magia stonga. Con mano vuota cantammo insieme la canzone antica. Passa lo tempo e lo mondo s'avvota, amore vero no, non vota vica. Dieta bellezza mia, ma innamorai e si tagli no, non si secca mai, e ferita d'amore non si sana, non si sana, cassanata, se si fosse gioia mia, mezza storia imbarsamata, a guardare io non staria. Dica core core core mio, torna Dio so, torna maggio, torna amore, fa di me quello che può, torna maggio, torna amore, fa di me. Era de Maggio dinledik. Bir Napolitan'dı, bir ayrılık şarkısıydı. Şimdi 19. yüzyıldan, 19. yüzyılın sonlarından kalma bir ayrılık şarkısı var. Lazio ve Marche'de yaygın bilinen bu parça, yine dönemi ve sözleri itibariyle bir savaş ya da göç için yazıldığına inanılıyor. Hatta kullandığı dil sebebiyle de muhtemelen iyi eğitimli biri tarafından kaleme alındığına inanılıyor. Ama anonim. Ve şöyle sözleri var, şöyle başlıyor: sen gözlerinde güzelsin, kalbinde güzelsin diye başlıyor ve sonunda da diyor ki senden ayrılırsam ruhum burada kalıyor, mutlusun, sakinsin ama sen sadece benim içimsin. Sei bella negli occhi, sen gözlerinde güzelsin, şimdi radyomuzda. Sei bella negli occhi, sei bella nel cuore, sei tutto un amore, sei nata per me. Ah no, no, non pianger, coraggio ben mio, quest'ultimo addio ricevi. No, no, non pianger, coraggio bel mio, quest'ultimo addio ricevi da me. Mm-hmm. bella nel viso, nel pianto sei bella. A Barbara Stella mi parte da te. Ah no, no, non pianger, coraggio ben mio, quest'ultimo addio ricevi. No, no, non pianger, coraggio ben mio, quest'ultimo addio ricevi da me, quest'ultimo addio. Sei bella negli occhi dinledik. Şimdi sırada 1921 yılında Birleşik Devletler Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan ve 1927'de hırsızlık ve cinayetle apar topar suçlanarak elektrikli sandalyede öldürülen ama aslında sözde siyasi bağlantılarından dolayı mahkum edilen iki ünlü İtalyan anarşist Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti atfedilen bir parça var. Bu Joan Baez'inki değil, bu İtalyanların İtalyanca yazdıkları bir parça. Suçsuz yere yargılanan, idam edilen bu İtalyan göçmenler infazlarından 50 yıl sonra haksız yere idam edildikleri Birleşik Devletler otoriteleri tarafından da ifade ediliyor. Sacco'nun mahkeme heyetine yaptığı son savunması şöyle: burada 13 seneden fazla ağır işlerde çalıştım. Ailem ve kendim için düşündüklerimi gerçekleştirecek parayı toparlayamadım. Bankaya para koymadım. Bütün bu saydıklarımla beraber çocuklarımı iyi okullara gönderemedim. Bana burada herkesin düşündüğünü söylemeye, bastırmaya, yazmaya, konuşarak duyurmaya hakkı olduğu açıklandı. Ama yanılmışım. Şimdi biz bu balatı De Gregori ve Marini tarafından yazılan versiyonunu dinliyoruz. Ballata di Sacco e Vanzetti şimdi radyomuzda. In America Sacco e Vanzetti van sulla sedia elettrica e con un colpo di elettricità all'altro mondo li volle mandare. Se avete qualcosa Ballata di Sacco e Vanzetti dinledik. Bugün Itabella'dan göç parçaları geçti. İtalyanların İtalya'dayken, göçteyken yazdıkları parçalar ya da sıla hasretine dair parçalar vardı. Şimdi yine 1970'lerden bir balatla kapatalım. Alberto D'Amico'nun parçası bu. Şöyle diyor: bizi her dakika yoruyor. İsviçre çok doğru bir saattir. Nefesimizle yürüyor. Kenar mahallelerde hendeklerin ortasındayız. Biz 40 erkek ve bir radyoyuz. Ben Cansın Sahesen. Itabella'daydınız. Ballata dell'emigrazione ile kapatıyoruz. Hoşça kalın. Quel giorno che son andato a settentrione, l'hai maledetto tanto, moglie mia. Peggio però la disoccupazione, che dalla nostra terra non va via. La Svizzera ci accoglie a braccia chiuse, ci mette un pane duro dentro in bocca, 3 anni l'ho inghiottito sto paese, 3 anni carcerato alle baracche. Alla periferia, in mezzo ai fossi, siamo 40 uomini e una radio. Se vado al centro a fare 4 passi, le strade sono piene, piene d'odio. Lo sfruttamento è calcolato bene, ci carica fatiche ogni minuto, è un orologio di gran precisione, la Svizzera cammina col nostro fiato. Sono tornato a maggio per il voto, falce martello messo alle elezioni. Noi comunisti abbiamo guadagnato, ma ha vinto la ruffiana dei padroni. Padroni sulla terra, ci volete per fare fame e fatiche tante, ma verrà un giorno che la pagherete e che non partirà più un emigrante, ma verrà il giorno che la pagherete e che non partirà più un emigrante.